Middernacht, het begin van zondag 3 februari. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oud-president Gbagbo van Ivoorkust mag in België het hoger beroep afwachten in de zaak bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Hij werd vorige maand vrijgesproken en dat is de afgelopen dag bekrachtigd. Omdat Gbagbo familie heeft in België, mag hij nu daar naartoe. De oud-president werd vervolgd voor zijn rol bij de burgeroorlog die ontstond na de verkiezingen in 2010. Het geweld begon toen hij weigerde zijn nederlaag toe te geven. Er kwamen 3000 mensen om het leven. Volgens het Hof was er te weinig bewijs tegen hem. In Venezuela is voor het eerst een hoge militair overgelopen naar de oppositie. Luchtmachtgeneraal Yanes zegt in een videoboodschap dat president Maduro een dictator is. Hij roept burgers en militairen op om zich aan te sluiten bij oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. De afgelopen dag gingen opnieuw duizenden tegenstanders van Maduro de straat op. Er was ook een manifestatie van zijn aanhangers. Maduro beloofde daar dat er dit jaar parlementsverkiezingen komen. Hij heeft het zittende parlement vorig jaar buitenspel gezet. Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht gaan aangifte doen van lekken over de aanbesteding van de Uithoflijn. Dat gebeurt naar aanleiding van artikelen in het AD Utrechts Nieuwsblad en De Telegraaf waarin geheime informatie zou staan. De Uithoflijn van Utrecht naar het universiteitscentrum is veel duurder geworden dan de bedoeling was. In de Eredivisie heeft Ajax zich hersteld van de ruime nederlaag van vorige week tegen Feyenoord. De Amsterdammers wonnen thuis met 6-0 van VVV. Ook AZ boekte een ruime zegen. Tegen Emmen werd het in Alkmaar 5-0. Verder verloor Willem II thuis van FC Groningen met 2-1... en Vitesse tegen Heerenveen eindigde in 2-2. Het weer. Het is bewolkt met een enkele winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daarom kan het glad worden. Vanochtend is het ook bewolkt en kan er nevel en mist zijn. Hier en daar laat de zon zich zien. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Jan Akjol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Waarin ik elk weekend een prominent iemand uit de actualiteit mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer. Uniek concept, ik weet het. Ik voel me ook echt een bevoorrecht mens dat ik het mag doen, maar dat terzijde. Vannacht heb ik een heel bijzonder iemand uitgenodigd. Namelijk een journalist, een schrijver, een columnist, vroeger tv-maker. Ook een dichter trouwens. Ik ga me even voorstellen. Het is Henk Spaan namelijk. Hij staat waarschijnlijk nu hier in de kou te wachten. Juist. Hoe is het, Henk? Ik ben gebroken. Waarom? Hoe komt dat? Ja, ik snap het format van dit programma heel goed. Ja? Er worden mensen uit het hele land aangereden. Ja. Naar Deventer. Ja. Waar jij een goede invulling van je slapeloosheid hebt gevonden. Ja. Die mensen komen allemaal helemaal murf en gebroken aan. Helemaal niet. En dan zijn ze voer voor jouw scherpe ondervraging. Zie ik dat goed? En daarom ben je nu een gebroken man? Ja. Ben je geen nachtmens? Nee. Oh, Henk. Nou, wel heel lief dat je dan kwam. Pas op de afstap hier. Moeten we buitenom weer? Je moet hier weer naar rechts. Ja, dat is het, weet je, hoe ze het hebben geregeld hier. Ga je gang? Ja. Nou, wel heel lief dat je kwam dan, Henk. Hè? Toch wel heel lief dat je kwam dan naar deze analyse. Je bent nog een analyse. Kom. Heb je wel eens mensen gehad die helemaal uit Maastricht moesten komen? Maastricht niet, nee. Maar ja, ze wonen vaak niet in Deventer, moet ik erbij zeggen. Dat moet je wel een keer doen. Moet ik mijn schoen uitdoen? Nee, nee, jij hoeft niet je schoen uit te doen. Ik doe het wel, maar dat is omdat ik een Turk ben. Ja. Maar geen moslim, toch? Nee, maar dat is dan een beetje, dat is niet religieus, dat is cultureel. Cultureel. Ja, veel Marokka. Ik heb een fles wijn voor je meegenomen, want ik zag dat Randy Walters aan het trainen was weer. Oké. Maar die kreeg je nog van mij, hè? Ja, nou, super, dankjewel. Vanwege weddenschap. Kijk, hier hang jij ook trouwens. Kijk. Ah ja, leuk. Heb ik hier altijd hangen. Dat is leuk. Hard gras, hè? Ja, die foto die maakten we toen in dat kleine Parooltheatertje. Ja. Ja, Torpedo heet dat, weet ik? Ja, Torpedo Theater. Zal ik mijn jas ergens op? Ja, geef maar jas aan mij. Dit is Remco van Techniek. Hey. Krijg je straks terug, alleen dan zonder inhoud. Ik rukte een beetje aan mijn microfoon, hoor je dat of niet? Is dat goed? Oké. Nee hoor, het gaat allemaal goed, Henk. Nou, we gaan die kant op. Oké. Gaat het zo goed met je microfoon? Ja, of, gaat goed. Oké. Wat wil je drinken? Een beetje... Kijk, kom, jij bent een wijnkenner. Ik heb echt speciaal, omdat ik ook in het boek las... Ja, maar ik neem nu geen wijn, hoor. Nee, maar straks al meteen... Meursault, heb je die gekocht? Nee, ik heb heel veel Meursault thuis. Ik ben een liefhebber. Huh? Ja, nee, kijk. Ik zal het je laten zien. Ja, de mensen thuis denken nu, wat gebeurt hier? Maar ik weet dat Henk een liefhebber is van witte wijn. Ja, ik ga je vertellen, Meursault is wel mijn favoriete Bourgogne. Ja? Nou, dan is dit voor jou... Oh, jemig, hé. Ja, dus als je... Je hebt een hele verzameling Meursault's. Ja, dat is mijn... Waar haal je die vandaan? Laat je die komen? Ja, bestel ik op internet. Oh ja? Ja. Leuk. Ja, ik ben echt een liefhebber, ja. Ja, deze is ook heel goed trouwens. Maar die staat helaas niet koud. Maar... Ja. Ik wil straks, als het over drie kwartier... Ja, drie kwartier... Ja, want dan komt het einde in zicht. Als je dan nog wakker bent... Dan wil ik graag een glaasje Meursault. Ja? Alsjeblieft, ja. Drink je niet omdat je bang bent dat je dan rare dingen gaat zeggen? Onder andere. Echt? Alcohol en live radio en tv gaat slecht samen. Oh. Is mijn ervaring. Hey, en de baby's, die slapen nu? Ja, die slapen zeg maar, hierboven. Waar wij straks gaan zitten op de bank. Daarboven slaapt mijn vriendin. Ja? Daar slaapt mijn zoon boven. En nog een verdieping hoger slaapt mijn dochter. Oh, heb je hier... Maar je, Anna let nu op. Je hebt geen babyfoon aan hier. Nee, die is inderdaad bij Anna. Dus die houdt nu even de wacht. Ik zou het echt wel leuk vinden. Als je af en toe naar boven moet. Nou, het is één keer gebeurd dat Anna bij vriendinnen was. Ja? En dat er toen... dat ik eigenlijk alleen controle had over de kinderen. En toen begon eentje te huilen, onze zoon. Ja. En toen moest ik iets doen wat we normaal nooit doen in het programma. Namelijk een liedje starten. En dan moest ik snel naar boven om... Een liedje starten? Oh, je ja, muziek, een plaatje draaien. Ja, een plaatje draaien. Okay. Starten, ja. Gaan we hier zitten? Ja. Waar wil je dat ik zit? Jij mag daar zitten, ja. Okay. Dan heb je nog een beetje uitzicht op het plein in Deventer. Ah. Heb je nog speciale gevoelens bij Deventer? Bij Deventer? Ja. Nee. Nou ja, jullie hebben Gino Dekker gekocht. Go Ahead. Ja. Heel aardige speler. Goeie... Komt ook vaak goeie voor linker. In het boek. Ja, die heeft altijd met Nouri gevoetbald. Ja. Vanaf zijn... Gino was er zelfs een jaar eerder dan Nouri. Ja. Gino was er al in de F2 of zo. Refereer jij altijd, als het om een stad gaat of zo... dan is je eerste associatie een voetbalassociatie? Nee, maar bij Deventer toevallig wel. Ik weet, nou, bij Nijmegen denk ik niet meteen aan NEC. Nee. Bij Nijmegen denk ik eerst aan... oh ja, dat is die stad met die vreselijke linkse studenten vroeger. Ja. Ja. Je was zelf toch ook links? Ik ben wel links geweest, maar toen ik ging studeren... was ik niet meer echt fanatiek marxist. Echt niet. Nee? Nee. Hmm. Ik denk dat ik dat na mijn 17e of zo, 18e, was ik dat wel een beetje kwijt. Maar ik heb, toen ik je boek las en ook een beetje hoe je ontfermt over die jongens... Ja. Daar gaan we straks verder over praten, hoor. Je boek Nouri geschreven. Dat linkse, misschien is het helemaal verkeerd geïnterpreteerd van mij... komt wel een beetje naar voren ook, voor... hoe die jongens werden benaderd ook. Ja, maar dat noem ik niet links. Dat noem ik eerder rechts is maatschappelijk het ook betrokken. Ja. Wat? Rechts is het niet, nee. Nee. Nee. Zeg, maar, ik ben geen Dijkhoff. Nee. Dood, hoezo en nu? Ja, dus. Ja, ja dus. Ja. Nee, maar Patje P, ja, hè? Mogen we dat zeggen? Patje P, ja, voor mij mag je graag. Prins Carnaval. Ja, Prins Carnaval, ja. Oppervlakkige dodo. Weet je wie dat ook een beetje heeft trouwens? Nou? Met die Marokkaanse Turks of Nederlands-Marokkaanse voetbal. Willem van Hanegem heeft dat ook een beetje. Die is altijd wel op de hand van Marokkaanse spelers, hè? Ja. Willem, ja. Waar zou dat vandaan komen bij hem? Nou, waar het bij hem vandaan komt... Ik denk dat ze in het algemeen... Turkse voetballers hebben dat iets minder, maar... Van oorsprong Marokkaanse spelers hebben wel vaak een goede balbehandeling. Ja. Zijn een soort spelverdelers, nummers 10. En dat spreekt Willem wel aan, denk ik. Maar vaak wordt over deze jongens ook gezegd dat ze onaangepast zijn... dat ze niet goed functioneren in een groep. Dat is het vooroordeel. Maar dat klopt niet. Nou ja, ik bedoel, er zijn sprake van individuen. En voor sommigen zal het wel gelden, voor anderen niet. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor voetballers als Rennie Wolters. Hè? Rennie Wolters, ja. Rennie Wolters. Ik heb je voornamelijk grotendeels uitgenodigd voor het boek dat je hebt geschreven over Nouri, De Belofte. Een boek dat goed ontvangen is. De verkoop loopt ook goed. Kun je dat verklaren? Los van het feit natuurlijk dat we allemaal als land hebben gerouwd. Of gerouwd is natuurlijk niet goed. Maar heel verdrietig zijn geweest over wat er gebeurd is. Maar kun je het verklaren? Omdat het is geen klassiek sportboek. Nee. Waar ligt dat, denk je, aan? Is dat de immense populariteit van de jongen? Of? Dat denk ik niet. Want hij was natuurlijk de... Ik ga je meteen ontbreken. Er wordt een beetje, dat doe je ook in het boek, in de verleden tijd gesproken over de Nouri, maar hij is er nog wel. De voetballer Nouri is er niet meer. Daarom vandaar die verleden tijd. Omdat hij speelt niet meer. Maar hij leeft natuurlijk wel. Ja. Dus een soortement van paradox. Waar ik me tijdens het schrijven ook steeds bewust van was. Ja, maar als er wordt gezegd van hij was zo'n jongen in de groep, hij was zo, dit zo. Maar dan denk ik van, ja, maar die jongen is er nog wel. Oké, wel in een bepaalde toestand, in een coma. Maar de voetballer begrijp ik. En wat hij zou gaan presteren, weten we niet meer. Maar zijn karakter kunnen we wel zeggen, dat staat vast. Dus, en dan. Om dan in de verleden tijd te spreken, dat... Nee, je spreekt in de verleden tijd. Ik spreek over de voetballer Nouri in de verleden tijd. Want die carrière die is er niet. Je hebt een heel bijzondere opzet gekozen. De manier waarop je schrijft. Ik zei, het is geen klassiek voetbalboek. Wat je doet is, vond ik heel bijzonder. Je spiegelt een beetje jouw eigen jeugd ook aan die van hem. En misschien is dat weer een vorm van maatschappijkritiek. Weer een beetje linksig trouwens. Eigenlijk zeg je, er is geen reet veranderd met Slotermeer. Gaat om. Ja, ik heb dat gebruikt om mijn betrokkenheid met die buurt vorm te geven. Ja, maar is dat dan... Het is echt een lofzang eigenlijk. Is jouw identiteit zo sterk bepaald door die buurt? In dit geval lag het ontzettend voor de hand. Omdat hij woont misschien een kilometer van het huis af waar ik ben opgegroeid. Ja. Dus, en ik heb het er ook met hem over gehad wel. Zeg, Appie, ik kom uit Slotermeer. Dat wilde hij eerst niet geloven. Ja. Echt wel. En, maar ik vind dat gewoon... Ik vond van Nigel de Jong ook leuk dat hij in Slotermeer woonde. Weet je wel. Maar goed, met Nouri had ik meer betrokkenheid. En die betrokkenheid, dat moet ook even verklaard worden, dat was gewoon de adoratie voor de voetballer. Ja, ik zou zelf niet, denk ik, het woord adoratie gebruiken. Nou, als ik eerlijk moet zijn, ik las het boek en het neigde zelfs een beetje naar blinde adoratie. Nee, ja, maar het spijt me. Maar ik weet niet of je hem vaak hebt zien spelen, maar... Het niet kan niet anders dan dat je een voetballer zoals Nouri enorm bewondert. Hij was gewoon de allerbeste van zijn generatie. En de allerbeste van de volgende generatie en van die daarvoor. Ja, dat zeg jij. Ja. En ik geloof dat jij dat zo hebt gezien. En tegelijkertijd, wat mij dan weer zo fascineert, is dat die... Het lijkt wel, ik las je boek, en het lijkt wel alsof er twee kampen waren. Of je was inderdaad totaal idolaat en je zei van... Nou, dit is gewoon het beste wat de jeugdopleiding ooit heeft voortgebracht. Of niet ooit, maar wel de laatste decennia. Ja. Of er waren mensen, ook gewoon voetballers van wie je zou denken... die het spel wel echt snappen, zoals een Rob Wietsche bijvoorbeeld, of Richard Wietsche, die zegt van, dan moeten we even nog... Moet eerst nog zien. Ja. Nou, ik heb toevallig... ik kan zat voorbeelden noemen van spelers, oudspelers die het met mij eens zijn. Maar Een paar weken geleden, een week of vier geleden, 8 december zat ik bij Fox. Mm-hmm. En daar was Perez. En Perez is een vervelende kritische volger, hè, zou je kunnen zeggen. Soms heel kritisch, soms te kritisch. Ja. En we kwamen erover te spreken en hij zei, ik heb met hem getraind. En na de training, dan kwamen de trainers bij elkaar en wij gingen eerst even bespreken, heb jij dat gezien? Heb je gezien wat hij deed? Heb je gezien wat hij toen deed? Hij zei, ik heb nog nooit zo'n voetballer gezien. En het verbaasde mij enorm, want ik dacht niet dat Perez zo kapot van een speler kon zijn. Superlatieve zou spreken over... Dus dat deed mij heel erg goed. Ik dacht, Perez, ik... vanaf nu ben je mijn vriend. Je bent gestegen, maar je bent geslaagd, ja. Maar toch blijven er die tegenstrijdigheid. Ja, dat zijn die trainers. Ja. Ja, nou ja, Frank de Boer is geen kampioen geworden, de vijfde keer. Nee. Omdat hij op het middenveld Goudelje, Serrero en Davy Klaas had staan. Dat is een middenveld zonder paas. En dus speelt niet gelijk tegen de Graafschap. Nu, ik vind de oplossing erg simpel. Want hij had Nouri kunnen opstellen en die had... was het de spits, die jongen die naar Italië is gegaan? Milik, ja. Die had hem gewoon 5 keer voor de keeper gezet. Ja, maar dus eigenlijk twijfel je nu ook aan het inschattingsvermogen van Frank de Boer? Ja, op dit gebied zeker. Ja? Die heeft het ook verkeerd gezien? Ja, zeker, want Frank is ook een hele... Kijk, is ook een voorzichtige trainer, net als Bos... Zijn voorzichtig. Ja. Bos heb ik moet hem nageven. Hij heeft bijna alle wedstrijden, thuiswedstrijden en uitwedstrijden ook van Jong Ajax gezien. Ja, ik moet even zeggen voor de mensen die het boek niet hebben gelezen. Nouri de Belofte, je bent niet aardig voor deze mensen die je nu opnoemt. In het boek? Ja, in het boek. Nee. Daarbuiten denk ik ook niet, maar in het boek ook niet. Ja, Je zei van... Nou, Bos die was er altijd bij Jong Ajax. En ik heb nooit begrepen waarom die niet tot de conclusie kwam, jemig. Die jongen die moet ik in het eerste hebben. Ja, nou ja, dat deed hij wel soms, maar niet structureel. Nou, wat wel een beetje naar voren komt, is dat zijn lichaam, fysieke kracht... Mm-hmm. dat toch wel voor een aantal trainers een reden was om te twijfelen. Jaap Stam, ja. Jaap Stam, ja. Jaap Stam, die nu bij gelukkig hebben Rijkaard en Van Gaal en... Guardiola en nog een aantal trainers bij Barcelona... nooit aan Iniesta getwijfeld. Nee, maar Van Gaal heeft ook wel gezegd... dat blijkt ook in je boek, van ja, ik weet niet of het in Engeland gaat redden. Dat is een andere competitie. Ja. Ik weet ook niet of hij het in Engeland zou hebben gered. Maar in Spanje wel. Ja. Waar komt deze enorme stelligheid vandaan? Je legt uit in het boek dat je hem al ging hem volgen toen hij 9 was, geloof ik. Heel intens ook. En dat was iedere keer weer gewoon een feest. Waar komt die stelligheid vandaan? Nou ja, het is heel eenvoudig. Ik vond hem gewoon heel erg goed. Klaar. Maar goed, het is nu ook een beetje voor de sake of argument, hè? Mm-hmm. Misschien overdrijf ik licht. Dat kan. Nou ja, dat wordt je ook wel eens verweten, ja. Ja. Als ik zie hoe mensen reageren op het boek. Ja, maar dat vind ik niet erg. Nee? Nee. Is dat dan de romanticus, Henk Spaan, die spreekt, of de journalist? De duider? Nou ja, maar ik bedoel, dit boek is meer vanuit een betrokken standpunt geschreven dan vanuit een... journalistiek standpunt, denk ik. Hoewel ik best sommige dingen heb uitgezocht. Ja, namelijk over... ik weet niet meer hoe dat rapport heette... maar je ging ook even kijken naar hoe het nou zat met het aanbod in de wijk. Slotermeer. Ja, zeker. Toch? Hoe heet dat? Wat inkomen. Gebiedsplan was dat, hoe heet dat? Ja, gebiedsplan geloof ik. En dat soort dingen haal je erbij. En ik vroeg me af, waarom doe je dat eigenlijk? Nou, omdat ik wou bevestigd zien het vermoeden dat ik had... dat toen ik opgroeide daar, was het ook een... Wanneer was dat, voor de mensen die niet weten hoe oud je bent? Ik ben daar komen wonen in 1954. Mm-hmm. En ik ben weggegaan naar de stad, zeg maar, in 1969. Dus ik heb in deze vermeende achterstandswijk... heb ik een jaar of 15 gewoond. Ja. En... mijn gevoel was altijd dat er fundamenteel niet iets was veranderd. Nou, wat interessant is, je schrijft ook van ja, in die tijd reed de politie ook achter jongens aan die niet wilden deugen. Werden ze ook ingerekend. Ja, dat klopt. En daarom dacht ik van, even los van het hele, gaan we het over hebben, over Nouri en over voetbal, Ajax. Dacht ik van, ja, tegelijkertijd is het ook weer een vorm van maatschappijkritiek. Die jongens nu daar in die wijk worden afgeschilderd als probleemgevallen. Ja. Ze deugen niet, het heeft te maken met hun afkomst. Maar jij zegt, ja, wacht even, ik was daar ook in die periode. Het was helemaal niet anders toen. Ja, nou, globaal gezien, hè? Ja. Kijk, dat geweld is natuurlijk wel veel harder. Ja, nee, nu schieten ze elkaar lek. Er zijn ook meer wapens nu en die waren er niet. Maar goed, de criminaliteit in de rest van de stad is ook veel heftiger geworden. Ik bedoel, in de jaren 50 werden er geen mensen op de Apollolaan vermoord. Nee. Hè? Wat nu standaard is bijna. Elke maand is het wel zo is er zoiets aan de hand. En het straatgeweld is ook harder, denk ik. Alleen, het was een wijk toen, in de jaren 50, waar mensen kwamen wonen die ook niet rijk waren. Ik bedoel, mijn vader was onderwijzer, die verdiende echt niet veel geld. Nee. En op onze trap woonden 4 mensen uit het onderwijs. En er woonden ook arbeiders. En boven ons woonde een scheepstimmerman. Ook een tafeltennis... Codepuy, tafeltennisproducent. Maar toen had hij nog geen fabriek. Maar dus dat gevoel, dat wilde ik... dat gevoel dat er niet zoveel fundamenteel was veranderd... wilde ik proberen te staven met cijfers die in dat gebiedsplan staan. En dat is dan vooral het gevoel? Misschien de mentaliteit ook van een volkswijk of hoe je het wilt noemen? Ja. Het was geen achterbuurt, toch? Nee, zeker niet. Nee. Er waren wel bepaalde straten, en dat is natuurlijk nog zo, waar je niet moest komen. Tenminste, dat zeiden ze dan. Oh nee, niet naar de Van Leeuwenlaan, weet je wel. Dat was dan... daar zou je dan gevaar lopen. Maar nee, het was gewoon een arbeiderswijk. En het gekke is, ik zat op het balkon en ik hoorde de tram en ik dacht bij mezelf, ik wil in die tram, ik wil naar de stad, later. Want ik woon hier in een wijk en hier gebeurt niks. En ik wil naar de stad waar alles gebeurt. Want, wat waren je ambities toen? Nou ja, ik ging studeren en ik wilde naar het café in de stad. En ik wilde meisjes ontmoeten. En hè, je wilde gewoon het avontuur tegemoet. En dat kon daar niet? Nee, in Nieuw-West is geen avontuur. Dat is heel stellig. Ja. Nee. Maar toen had ik het erover een keer met een Marokkaans meisje dat bij mij in de straat woonde. 1 straat erachter. Die had ik een keer voor hard gras gevraagd. En die bleek dus in de straat aanpalend aan mijn oude straat te wonen. En ik vertelde over dat gevoel. Zei ze, ja, maar dat hadden wij ook. Ik dacht ook, en dat was dus zeg maar 25 jaar later. Zei ze, ik dacht ook altijd toen ik daar woonde, ik wil met lijn 13 naar de stad. Ik wil hier weg. Ik wil gewoon. En er zijn liedjes van. Er is een assortiment van opera, halve opera geschreven over Nieuw-West. Jan van der Meij, van zijn gitarist, die heeft liedjes erover geschreven. En daarin zit dezelfde houding. Van dit is een buurt, hier groei je op. Maar deze buurt, daar groei je op om hem te verlaten. Ook maar weg is dat toch? Ook meer weg. Ook meer weg, ja. Sorry. Ja. Maar er zit wel. En dat gevoel, dat is er nog. Ja. Maar er zit toch een enorme contradictie in. Want veel later, als jij bent getrouwd en je hebt een dochter, dan ga je wel weer terug naar die wijk. Ja. Met een soort van gevoelens van trots of zo? Nee, niet trots. Wat is dat dan? Maar je wil wel heel graag die buurt laten zien aan je dochter. Ja, en aan mijn vrouw heb ik dat ook een paar keer geprobeerd. Maar wat doet je dochter op dat moment? Ja, ik liet haar de trap zien. Want het was een portiektrap, weet je wel. Portiekflat met een trap die naar de naar de buitendeur ging. Betonnen trappetje. En toen moest zij huilen. Ze moest huilen? Ja, want ze vond het heel erg voor mij. Maar ja, ik was echt stom verbaasd. Ik zeg, het was hier heel leuk. Ze had medelijden met de manier waarop jij was overgegaan. Maar zij had nog nooit in haar leven een portiekflat gezien. Dat vind ik best raar eigenlijk, dat ze dat nooit eerder had gezien. Nee, want ze is opgegroeid in de binnenstad van Amsterdam. Maar dat ze dat niet weet, zegt dat misschien ook iets over de wijze waarop jullie waren opgevoed? Ja, nou, dat zegt iets over de... dat zegt zeker iets over het feit dat zij tijdens haar de eerste 18, 20 jaar van haar leven nooit in een buitenwijk is geweest. Dat klopt. Behalve die ene keer dat ik het liet zien. Wat bijzonder zeg. En ze ging echt huilen. Dit is geen dichterlijke overdrijving. Nee. ik kijk er echt van op. Ja. Maar je bent die wijk... je wilde weg daar. En, ja. En jij zegt dat de jongens en meisjes die daar nu zitten... die willen daar nog steeds weg. Ja. En in dat opzicht was Noori een ongelooflijk voorbeeld natuurlijk. Ja. Want die... was de verzinnenbeelding van dat je iets kon bereiken. Ja, maar die wilde niet per se weg uit die wijk. Nee, maar hij ging wel naar Ajax 1. En dat is natuurlijk de wereld. En vanuit Ajax 1 ging die... in Europa ging die slagen en naam maken. Mm-hmm. Tegelijkertijd werd hij ook een soort boegbeeld voor die wijk. Zeker. Als in, als ik het kan, als ik me kan ontworstelen aan dit milieu... Dan kunnen wij het ook. Ja, ja. Dat is ook de functie die hij op die school vervulde, het Calvijn College. Ja. Een VMBO-MBO opleiding. En die directrice die was ook al vrij snel onder de indruk van zijn voetbalkwaliteit en van zijn persoonlijkheid. En die heeft van meet af aan hem gevraagd of hij die rol wilde vervullen, ook op school en ook later toen hij van school af was. Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan. Het is misschien gek, want jij bent een wat oudere meneer, zeg ik met alle respect. En hij is natuurlijk wat jonger. Maar wat ik vooral tijdens het lezen ook bemerkt is dat er een enorme verwantschap zichtbaar werd. Namelijk dat jij je verwant voelde met hem. Klopt dat ook? Nou, verwant. Ja, buurtgenoot. Is dat het enige? Is het niet, heeft het ook niet te maken met, want volgens mij... dit kan een heel verkeerde projectie geweest zijn, of verkeerde interpretatie... maar voor mij is dit ook wel een verhaal van de sociale klasse. Ja, maar dat is niet zozeer de verwantschap. Nou, misschien ook wel. Want je zei het ook over je eigen vader... Eenvoudige onderwijzer zijn, geloof ik, als ik het goed herinner. En je bent geboren in het Kruis, geloof ik? Heer Hugowaard, ja. Heer Hugowaard. Ja. Ja, dat was niet. Je bent niet absoluut niet elitair of zo opgevoed. Nee. Integendeel. Nee. En later ging je pas naar de grote stad. Hoe oud was je, 6? Ja. En dat was ook niet zo dat jullie bij de bovenlaag hoorden. Helemaal niet, nee. En toen dacht ik van, misschien is dat wel juist... los van alle voetbalcapaciteiten en al die mooie dingen die hij liet zien... ook wel een soort van verwantschap. Van, kijk, dat is ook een jongen die uit die middenklasse komt, onderklasse komt. Ja, lower middle class. Ja. En die zijn opvoeding ook voor een flink deel op straat heeft gekregen. Ja. Dat is iets wat samen... Dat gold voor Noori, maar dat gold ook voor mij natuurlijk. Ja, maar dat is dus wat ik bedoel. Van, ja. Is dat ook misschien iets geweest wat je zo in hem heeft... Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Wat is dat voor gevoel? Maar ook, dat heb ik natuurlijk ook wel gebruikt als zeg maar techniek, als verhaaltechniek in een boek. Ja, maar het is ook een middel. Maar wat is dat voor gevoel precies, dat je dat herkent in iemand? Wat maakt dat los? Is dat... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Jij hebt ook wel bijvoorbeeld een verhaal geschreven over hier over Deventer. Mm-hmm. Over op straat voetballen. Dat herkende ik ook. Als zijnde, dat is, ik bedoel, in dat opzicht heb jij dat ook meegemaakt. Op straat voetballen, vriendjes. Dat je in huizen binnenloopt waar mensen wonen. Hè, wat in de binnenstad in Amsterdam, dat gebeurt natuurlijk niet. Dat je zomaar bij mensen binnen kan lopen. Mm-hmm. En dat kan in... in de wat, hoe zou je het zeggen, de wat volksere wijken is dat heel gewoon. Ja. En in deftige buurten niet? Nee, zeker niet. Wat gek is dat, ik zeg altijd van mezelf, ik ben omhoog gevallen. En, dat is een beetje ook, dat, jij zegt in je boek, dat is typisch voor een babyboomer. Maar dat is natuurlijk ook met jou gebeurd. Je bent ook daar uitgekomen. Jij hebt dingen, je bent gaan studeren. Mm-hmm. Je was voor mij de eerste ook die in universiteit. Ja, dat is zo. En dan kom je daaruit. En dan ben je eigenlijk niet meer een van de mensen uit die groep. Nee, maar van binnen wel. Als in, omdat je je solidair of loyaal voelt aan die mensen. Wij moesten met school bijvoorbeeld vaak met sportwedstrijden tegen scholen uit Zuid. En basketballen of voetballen of handballen, weet ik veel. En ik heb het altijd wel gevoeld als dat je er iets harder tegenaan ging. Dat je die, zeg maar, nettere jongens een duwtje wilde geven. Was dat ook omdat er... Aan de andere kant, mijn dochter is naar het ballet is gegaan. Een van de meest elitaire scholen van Nederland. Ja, en ik ben daar heel erg blij om, want het is de beste school. Ik ben er wel eens geweest een paar keer op die school. En ze heeft daar nog steeds haar vrienden uit die school. En het was gewoon een fantastische omgeving. En voelde dat niet als een vorm van, terwijl het heel logisch is, want iedereen wil het beste voor zijn of haar kind, als een vorm van zelfverloochening? Nee, helemaal niet, want wij woonden daar in de buurt ook. Ja, dus oké, maar niet iedereen wordt volgens mij ook toegelaten. Nee, dus maar ze was gewoon daar geschikt voor. Ja. Ja. Nee, dat is, nee, natuurlijk niet. Ik voelde dat niet als verloochening. Nee. Als ik daar zou wonen, dan denk ik niet dat ik, wat sommige ouders wel doen, elke dag 20 kilometer zou haar laten fietsen om naar een nettere school te gaan. Ik denk niet dat ik dat zou doen. Nee, nee. Nee, omdat je dus ziet dat vooral zoals je het ook beschrijft in je boek, Dat die groep toch wel heel erg bij elkaar bleef. Ook al werd één onderwijsassistent, andere ging dat doen, andere ging dat doen. Van, ze bleef wel heel erg in dat milieutje, in die buurt ook. Wie de mensen over wie het gaat? Ja, Noori, de familie, de broers, alles. Ze bleven allemaal bij elkaar. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Terwijl ze eigenlijk ook in elk geval op de maatschappelijke ladder toch iets hoger zijn geklommen. Nou, wat heet, Noori is bij Ajax gaan voetballen. Maar dan toch ook dat beroemde filmpje dat hij heeft gedebuteerd bij Ajax in het eerste. En dan terugkomt in zijn wijk. En dan zegt hij ook nog even trouwens stil. De buren moeten geen last krijgen. Dat steeds terugkomen naar waar je vandaan komt. En dat heb jij eigenlijk niet. Wat geen verwijt is trouwens. Maar dan tijdens het lezen dacht ik van, misschien voelde hij zich toch iets meer senang in die omgeving dan jij je destijds. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het voor zijn familie of zo, of voor de buren van die familie, of laten we zeggen, het is 80% Marokkaanse Nederlanders daar of zo misschien wel, hè? Dat hij zich op de Keizersgracht misschien iets minder thuis zou voelen. Ja. Dat hij misschien liever toch bij elkaar willen blijven wonen. Mm-hmm. Dat zou ik me kunnen voorstellen in deze generatie. Wat er, laten we zeggen, in de volgende generatie gebeurt, dat weet je niet, hè? Ik bedoel, dat kan natuurlijk ook allemaal uitwaaieren en in allerlei andere gebieden terechtkomen. Ja. Dames en heren, hoe zit dat hier? Ja, dat ga ik zo vertellen. Voor de mensen die net inschakelen, ik ben met Henk Spaan aan het praten. We praten over zijn boek Noori, maar we gaan ook wat meer over Henk Spaan praten, want het boek Noori gaat ook een beetje over Henk Spaan. Ja. Als u vragen heeft, kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Pak straks even mijn telefoon, dan gaan we die vragen ook voorleggen. Mits u niet in een zeer beschonken toestand bent, want dan zijn die vragen meestal wat minder sterk. Hoe dat hier zit, nou ja, dat is toch het verhaal van de segregatie weer, die toch veel mensen verwijten dat overheden die segregatie in stand houden. Maar ik geloof heel erg Veel mensen niet anders willen. Ze willen juist bij gelijkgestemd. Ja, bij familie gelijkgestemden willen ze in de buurt blijven. Ja. Vaak ook om elkaar te helpen op het moment dat het niet goed gaat. Makkelijk en snel bij elkaar kunnen zijn. Dat is in Deventer niet anders. Deventer is ook een stad met een enorme Turkse populatie. Je hebt hier niet zoveel Marokkanen, misschien 10, 15 gezinnen. Maar 1 op de 10 hier heeft wel een Turkse achtergrond. Ja. Dus dat is behoorlijk. En dat is hier niet anders. Die wijken die kun je zo aanwijzen. Dat zijn er 3 of 4. En er worden inderdaad veel Turkse mensen bij elkaar. Ja. En tegelijkertijd ook, daarom vroeg ik net van, is het ook niet een sociaal-economisch verhaal? Tegelijkertijd ook veel mensen die dus timmerman zijn of in een fabriek werken of metselaar zijn. Dus dat hele fenomeen van soort zoek soort, dat is volgens mij overal in Nederland. Dat is niet exclusief voorbouwen aan Amsterdam. Maar jouw jeugd komt er ook in het boek voor. Het is een bijzondere manier om het aan te pakken in het boek. En toch ben je er wel redelijk sumier over. In de zin van, je vertelt bijvoorbeeld dat er opeens een stiefmoeder is. Maar je vertelt niet waarom de moeder, je echte moeder, weg was ineens. Dat heb ik dan later wel in interviews gevonden. Maar is dat dan bewust dat je dat dan niet helemaal blootgeeft? Ja, ik wilde wel. Kijk, ik heb heel lang geaarzeld, hè, of ik dat autobiografisch erin zou stoppen. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik van, ik ga het wel doen in op een manier die in het boek past. Ja. En mijn eigen. Kijk, mijn moeder is overleden toen ik 11 was, maar ik vond dat niet echt. Dat paste niet in dit verhaal. Dus daarom heb ik dat niet echt uitgebreid behandeld. Nee, maar omdat je toch wel af en toe schakelt naar je eigen jeugd. Ja. Denk van, we zien al, we horen alles, we lezen alles over Nouri, over hoe hij was, hoe attent hij was, hoe kwetsbaar hij was en zo. En dan denk van, ja, maar Henk Spaan, de schrijver, die gaat daar kennelijk in mee, maar die doet dat dan wel met de handrem op. Dacht ik van, ja, jij moet ook iets gevoeld hebben toen jouw moeder op 11-jarige leeftijd overleed. Ja, maar dat past er niet hierin. Kijk, nogmaals, die persoonlijke dingen die heb ik gebruikt. Ik schrijf over dat mijn vader onderwijzer was en de functie van het onderwijs bij ons in het gezin. Maar dat heb ik gedaan omdat er een parallel was met het Calvijn College, de school waarop hij zat. Ja, maar je schrijft ook dat jouw vader fanatiek betrokken was bij de lokale voetbalclub daar bij Heer Hugo Waard. En dat hij de lijnen ging trekken. Ja, maar goed, dat ging over voetballen, dus dat is. Dat was de functie daar weer. Ik ben ook met voetbal opgegroeid, net als Appie. Ja. Ja, maar als het dan gaat over enorm verdriet, dat is natuurlijk, dit Nouri is een en al enorm verdriet. Dan zou je denken, dat verhaal van die moeder, daar wil ik ook wel het fijne van weten. Want dat overlapt natuurlijk wel enorm. Dat gevoel heb je eerder gekend. Ja, nou, ik heb er niet eens bij stilgestaan of over nagedacht. Ik heb het ook niet bewust weggelaten. Mm-hmm. Maar kennelijk vond ik dat er geen plaats voor was. Want ik werd er zelf nieuwsgierig door. Ik las het boek, dacht misschien komt het nog. Het kwam niet. Later zag ik wel in 1 interview dat je erover vertelde. Maar in dat interview vertel je ook dat mensen met jou erover wilden praten. Over een moeder die niet meer is. En dat jij dat eigenlijk afhield. Je bedoelt de jongens op straat of zo? Ja, dat is Nee, je wil gewoon zo gewoon mogelijk zijn als kind. Maar je voelt toch wat? Je wil niks bijzonders zijn. Nee? Maar en een dode ouder, dat is iets wat je bijzonder maakt. En dat wil je niet. Ik was 11, ik had geen zin in. Ik wilde gewoon helemaal opgaan, net zoals altijd, in het straatleven. Verder geen gezeur. Maar je wilde geen medelijden? Zeker geen medelijden, nee. Ik wilde gewoon helemaal niks bijzonders. Ik wilde gewoon heel gewoon zijn. Ja, maar dat strookt niet echt met de man die je later bent geworden. Op dat moment, in die sociale context, in die peergroup, wilde ik niks van bijzonderheid. Nee. En dan beschrijf je ook een stiefmoeder? Ja. Echt zo'n stiefmoeder uit de sprookjes? Ja, nou ja, die heb ik gebruikt om te vertellen waarom ik altijd naar het voetbalveld ging, bijvoorbeeld op zaterdagmiddag, mm-hmm. of dat soort. Ja, want in Slotermeer werd gezegd, of Geuzeveld, werd gezegd van de huiskamer moet eigenlijk buiten doorgaan. Ja. Maar jij zei van nee, ik ging juist weg uit die huiskamer. Omdat nee, die huiskamerfunctie, dat is een, in de architectuur. Er was al een idee dat in de jaren 30 postvatten. En dat gebruikt is in de bouw van Geusveld en Slotermeer. Ja. Onderdeel van het plan van Eesteren. Ja. En nee, ik heb dat hoofdstuk. Daarin laat ik zien dat dat weliswaar het ideaal was. Mm-hmm. Maar dat er toch achter die deuren mm-hmm. van die huizen, waarvan de straat het verlengde was en het pleintje, dat er toch van alles gebeurde wat niemand in de straat wist. Ja, want, maar ik haal het aan, omdat een van de jongens die jij ook spreekt, oud zaalvoetballer ook, geloof ik, of nog steeds zaalvoetballer, die zegt van ja, voor mij was dat ook echt zo. Ja. Mijn huis was mijn huiskamer, maar buiten was het ook een huiskamer. Ja. En jij zegt dan, ja, nee, ik wilde juist niet. Nee, maar ik kon helemaal invoelen wat hij bedoelde. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook op dat pleintje, ken je nou Simon Hasselaarsstraat heette dat, of plein, weet ik veel. Maar ik ben ervan overtuigd dat er achter die deuren, die altijd open stonden naar het plein toe, dat er ook dingen gebeurden die niemand verder weet. Mm. Het is dus wel een ideaal om van de straat het verlengde van de huiskamer te maken. Maar binnen elk huis zijn er geheimen en dingen die niemand weet. Ja. En wat was dat voor stiefmoeder? Voor zover je dat in 3-4 zinnen kan uitleggen. Nou ja, ik had er. Ik denk dat ik haar. Dat ik. Het feit dat ze de plek van mijn moeder innam, dat ik dat niet kon verkroppen. Ik Want denk dat het zo simpel is. Wat? Had ze ook die ambitie? Ja, zeker. Ja? Ja. Maar jij noemde haar juffrouw op een gegeven moment. Nou, dat was in het begin, ja. Toen met zijn tante. Ja. Maar dat kon je niet verkroppen? Ik denk dat dat kortweg de oorzaak van mijn gebrek aan gevoelens is voor haar, ja. En is dat misschien ook de oorzaak geweest, eigenlijk zei je net al, van jouw ongebreidelde voetballiefde? Nou ja, ik ging op zaterdag en op zondag gewoon naar het voetbalveld, ja. Ja, maar dat was om weg te zijn van die situatie? Ja, om uit huis te zijn, ja. Dat is wel gek eigenlijk, want als het dus een goede stiefmoeder was geweest in jouw ogen, of je eigen moeder was niet overleden, was je misschien helemaal niet zo'n maniak geweest als het gaat om. Dat weet je niet. Dat weet ik echt niet. Nogmaals, er zijn natuurlijk ook allerlei zeg maar technische mechanismen die een rol spelen in het boek. Hè. Dus het is weliswaar autobiografisch in sommige fragmenten, maar ook wel weer heb ik beelden gebruikt die. Laten we zeggen. Maar is het dan onbewust gebeurd tijdens het schrijven? Want ik lees het zo. En als je leest, ga je natuurlijk ook proberen te verklaren wat je aan het lezen bent. Van dat je misschien jouw eigen gezinsleven toen spiegelt aan dat van Nouri. En die ouders. Tenminste, de moeder komt wat iets minder vaak aan bod. Maar die vader bijvoorbeeld was echt. En de oom trouwens ook, oom Abdel ook, die deed echt alles voor die jongen. Klopt. En dat was niet alleen voor hem, hè, ook voor zijn andere broers. Maar hij speelde toevallig bij Ajax. Dus oom Abdel bracht hem altijd naar het voetbalveld, naar de toekomst. Nou, nog steeds vind ik dat wel een ongelooflijk gezin. En ook wat er omheen aan familie zich bezighoudt met de toestand van Nouri. En dat is eigenlijk iets wat in de autochtone Nederlandse omgeving, daar roept iedereen meteen om zorg. Mm-hmm. En de maatschappij moet dingen regelen en de zorg schiet tekort en weet ik veel. Ja. En in die familie hebben ze heel sterk de ambitie, het gevoel en de wil om het zelf te doen. Ja. Dat is inderdaad ook heel Turks. Ja, dat vind ik. En dat is in Italië bijvoorbeeld, Zuid-Europa, heb je dat soort dingen ook veel meer. Bejaardenhuizen in Italiaanse dorpen zijn er natuurlijk niet. Nee. Nee, in Turkije is het ook zo. Op een gegeven moment dan moet je die ouders in huis nemen. Ja, en dat vind ik wel iets wat ik bewonder. Ja. Maar los wel van alle culturele of systeemkritiek, hoe je het wil noemen. Van, toen ik dat las, dacht ik van, spiegel je nu je eigen... jouw gezin, waar je bent opgegroeid ook... Nee, helemaal niet? Nou, kijk je dan ook niet met een... Want je spreekt nu ook met een zekere bewondering over... Ook niet... niet jaloezie. Jaloezie is niet het goede woord, maar zo van... Ja, dus zo had het ook gekund. Zo van, weet je, dit is misschien wel de beste manier om het te doen. Nee, dat gaat te ver. Tenminste, misschien... Je kent vaak je eigen motieven niet helemaal. Mm-hmm. Maar dat idee heb ik niet. Dat ik dat ik mijn gezin ging vergelijken met dat gezin, denk ik niet. Nou, ik vraag het vooral omdat je dus wel inderdaad die flashbacks hebt naar je eigen jeugd. En dan ga je automatisch nadenken over de parallellen. Of juist niet die er zijn. Dus vandaar dat die vraag zo bij mij overkwam. Maar dat was het dus niet. Nee. Maar daarna was het zo. Want ja, daarvoor had je een redelijk goede relatie met je vader. Maar toen de stiefmoeder er was, bijna een cliché. Minder, ja. Nou ja, minder. Sterker nog, ik kwam iets tegen. Mijn vader vond mijn carrière totaal oninteressant, dat zeg is je. Zo, ja. Ja. Misschien was het jaloezie, zeg je zelfs. Zeg ik dat in dit boek? Nee, dat zeg je elders. Nee, dat heb je elders in een interview gezegd. Ja. Nee, want ik probeer waar stond dat interview? In een Volkskrant. Oh ja? Ja, nee, ik probeer te begrijpen van... Want je noemt het dus terloops. En je zegt zelf, het gaat niet om mij. En daar heb ik niet uitgediept. Nee. Maar die... Het was wel zo dat... Ik weet niet of het jaloezie was of gebrek aan energie. Maar ik weet wel dat mijn vader een keer tegen mij zei... Denk ik twee of drie keer in de week een column in het Parool. Zei hij, neem eens een keer zo'n Parool voor me mee. Ja. Ik denk, die kan je ook kopen, hè? En dat zei hij dus, serieus. Dus toen heb ik bij wijze van bijna ironisch statement... heb ik hem voor zijn verjaardag een abonnement op het Parool cadeau gedaan. Ja. En, want dan kon hij mijn stukjes ook lezen. Ja. Ja, maar na een jaar verliep het abonnement, heeft hij het niet verlengd. Nee. Dat vond ik gek. Maar vond je het alleen gek of was je daar ook beledigd? Ja, ik weet niet of ik toen heel erg beledigd was, maar ik vond het gewoon raar. Mm-hmm. Maar ja, dit is weer. Ik ga weer spiegelen, want ik leer heel veel bij lezen van dit boek over Noori, maar ook over jou. En bij Noori was natuurlijk onverdeelde. Adoratie van de vader. En juist zijn werk, voetbal voor het werk is. Ik had niet de permanente behoefte aan de adoratie van mijn vader. Ben je betoeterd? Is dat zo? Ik heb al 14 jaar geen contact met mijn vader. Maar ik denk wel van, ja, had ik maar een vader. Ja, maar daarvoor heb ik toch wel in het begin van mijn leven... Ik heb echt het idee dat ik voor een flink deel ook door mijn vader ben gevormd. Dus daarvoor heb ik te veel. Ik denk ook nog wel vaak aan hem. Te veel goeds meegemaakt om dat helemaal, En wat denk je dan als je aan hem denkt? Nou, nu, op dit moment, dan denk ik. Dat we in de huiskamer in Heer Hugo Waard naar het sportpraatje van Klaas Perenboom gingen luisteren. En was ik bijvoorbeeld 4. Mm-hmm. Begreep daar natuurlijk niks van. Nee. Maar ik zag wel de geboeidheid van mijn vader waarmee hij naar het sportpraatje van Klaas Perenboom aan het luisteren was. En dat heb je daar heb ik natuurlijk wel echt, dat heb ik in me opgeslagen. Mm-hmm. En het zou me niet verbazen als dat een beweegreden voor mij is geweest... om ook sportpraatjes voor de radio te houden. Onbewust, hè? Onbewust, ja. Nee, ik wil ook niet te veel psychologie van de koude grond doen. Maar, Ik wil niet alles Freudiaans verklaren... maar het feit dat bij ons in huis en de radio en het voetbal... bijna religieuze aspecten hadden. Dat heeft mij voor een flink deel wel gevormd. Ja, en ik wil ook helemaal die kant op van de psychologie van de koude grond. En ja. Je, helemaal niet, maar dat zijn juist wel de dingen die jij later, na Slotermeer, wel bent gaan doen. TV, ja, ja, zeker. Radio, nee, daarom zeg ik dat. Schrijven. En dan denk ik van, oké, dat moet dan een keer misschien. Tenminste, je vader stierf toen hij 39 was, geloof ik? Ja, 88. Ja. Ja. Maar toen was je al flink bezig, toch? Ja, ja. Het gebeurde. En die begrafenis was. En een dag later moest ik naar Duitsland om een programma te maken over het EK in 88. Maar je hebt nooit die passie en toewijding die hij toen had. Jij was 4. Ja. Die jij zag in de woonkamer. Ja. Die heb je nooit gevoeld bij wat jij maakte. Nee. Nee. Dat is wel gek. Dan denk ik, van dan moet iets gebeurd zijn onderweg. Ja. Jij noemt het hier in een citaat van misschien was het jaloezie. Broei dat met een. Ik weet niet precies. Ik kan me zijn latere leven weet ik gewoon te weinig van. We hebben ook daar nooit over gepraat of zo. Nee, ook niet met andere mensen uit het gezin? Nee, nauwelijks. Over hoe hij het heeft ondergaan dat mijn moeder is overleden, dat hij is hertrouwd en zo. Daar heb ik het met hem nooit over gehad, nee. Was het een gezin waar sowieso niet veel over gevoelens werd gesproken? Ja, emotie. Minder. Dat hoort misschien ook wel een beetje bij die sociale laag. Ja, en bij de tijd. Ja? Ja, de jaren 50. Ja, er was geen. En dat hoort bij de sociale laag ook wel, ja. Ja. Want dan komen we weer bij Noori. Ja, ik zie het de hele tijd een beetje zigzaggen tussen jullie. als ik die gesprekken die jij hebt gevoerd teruglees met de familie, met de vrienden. Het is gewoon een en al bewieroking eigenlijk. Ja, er viel ook niks op om aan te merken. Ik vroeg me. Ik werd heel vaak was ik ontroerd door de dingen die ik las en hoe mensen over hem spraken. Maar ik dacht, is er dan ook zo'n klimaat ontstaan dat niemand nog iets negatiefs durft te zeggen over hem? Omdat hij die hartstilstand had gekregen? Ja? Nee. Dit was gewoon, zo was het. Kijk, hij was van meet af aan altijd de belangrijkste jongen in het elftal. En ook de verbindende factor. En het is niet voor niks dat jongens als Donny van der Beek en Frenkie de Jong, die schikten zich, en Karel Eiting, in Jong Ajax, schikten zich zonder enig probleem in zijn leiderschap. Mm-hmm. Ja, het klinkt een beetje verheven. En wat jij net in het begin zei van, je had alleen maar pure adoratie heb je voor hem. Maar die jongens, die hebben ook ego's, hè? Ja. En dat zijn ook geweldige voetballers. En toch was er geen grijntje idee in hen dat zij zijn leiderschap moesten bevechten of aanvechten of zo. Dat was want zij hadden zich berust in het feit, deze jongen totaal, heeft iets deze jongen is beter dan bijzonders. Ja, dat gold ook voor Frenkie, hoor. Ook voor Frenkie de Jong. Ja. Ja? Ja. En dat maakt het voor mij, als relatieve buitenstaander. Jij kwam gewoon altijd op die club. Jij zag die trainingen, die jeugdwedstrijden. Helemaal onbegrijpelijk dat dan kennelijk binnen de organisatie, vooral in de jeugdopleiding, mensen zijn, die spelers die ervaren dat wel allemaal zo. Ja. Maar er zijn jeugdtrainers die toch hun bedenkingen hebben. Dat kan ik nog steeds niet begrijpen eigenlijk. Ja. Nou ja, dat, zo is het wel. En dat is puur, waar we het net over hadden, puur dat hij misschien wat klein was. Ja, klein. En aanvankelijk was het verwijt ook. Hij verdedigt niet mee. Dat is echt onzin, hoor. Want hij kon heel goed tackelen, namelijk. Die jongens die heel goed sterk aan de bal zijn, die zijn ook heel goed in het afpakken van de bal van een ander, hè? Mm-hmm. Dat weet je misschien nog van vroeger van op straat. Mm-hmm. Of op jouw manier dan in je elftal misschien. Ja. Nou ja, over het algemeen wordt gezegd, aanvallers kunnen niet verdedigen. Jawel, dat wordt die jongens die heel snel zijn op de vierkante meter, die kunnen ook heel goed een bal van een ander afpakken. Als ze op de pleintjes aan het spelen zijn, is dat ook een van. En hij kon het ook heel goed. Ja. Bal afpakken van een ander. Maar anyway, dus dat verwijt van hij verdedigt niet mee. Maar dat hadden die trainers er ook moeten zien dan? Ja. Dat, ik bedoel, dat was toch niet alleen Henk Spaan die dan. Nee, maar je denkt toch niet dat de gemiddelde Nederlandse trainer echt een heel groot voetballicht is? Nou ja, als je ziet wie zijn trainers waren, niet allemaal, maar een aantal had ook een verdienstelijke voetbalcarrière. Wie? Kreek bijvoorbeeld. Kreek vond hem geweldig. Hij heeft 3 jaar onder Kreek gespeeld. Trustful. Kreek zegt van hij heeft nooit een betere gespeeld. Trustful vond hem fantastisch. Ja. Ik herinner me dat ik een keer met Trustful. Kijk, Trustful liet. Die zag het niet helemaal in Stevie Bergwijn zitten. Dat was Trustful, dat was een fout. Maar ik stond een keer met Trustful bij een wedstrijd van, denk onder 15 of zo, Nederlands elftal. Hier bij Arnhem in de buurt. Ik stond met hem op de wc en. Hij zegt, het is toch ongelooflijk, hè? Uit zichzelf, hè? Mm-hmm. Hij kan ook koppen, ja. Zegt hij. Ja. Hij kan ook koppen, het is ongelooflijk. Weet je? Dus tegenover elke trainer die jij noemt die hem niks vond, of niks, of... Peter Bos. Ja, Peter Bos. Ja, die vond hem dan kennelijk te licht. Ja, Jaap Stam. Ja, nou ja, dat is een fout, echt. Dat is gewoon zo'n vergissing. Hoe kan je nou... Ja goed, het voert te ver hier op Radio 1, NPO 1... om in detail over de tactische tekortkomingen op dat moment bij Jong Ajax van Jaap Stam uit te wijden. Maar ik vind het gewoon, dat was een vergissing. Brian Roy? Ja, nou, sorry. Ja, maar wat weet je dat? Ik weet niet of Brian Roy ooit iets over Nouri heeft gezegd. Ja, nee, het is een patroon dat eigenlijk iedereen die negatief over hem is gewoon afserveert als ja, maar dat was Jaap Stam, nou ja, dat was Peter Bos en dat was dat. Ja, ik kan het niet anders dan zo zien. Nee. Nee. Ja, ik begrijp wel dat het heel lastig is om iemands... Zelfs het kijken naar iemand die voluit bewondert is al moeilijk voor sommige mensen. Mm-hmm. Voor jou bijvoorbeeld. Maar zo is het gewoon. En nogmaals, ik zal Perez nog een keer quoten. Nee, maar ik heb hem niet zo vaak gezien als jij. Dus alleen mijn. Dus je kan alleen maar mij geloven. Ik kan. Nou, ik kan een YouTube-filmpjes bekijken. Ja, en alles en wat dat. Zie je dan? Nee, dat zie ik een fantastische voetbal. Dus daarom probeer ik te begrijpen waarom er toch zoveel mensen waren binnen de organisatie die dat niet zagen. Dus ik probeer dat. Nou, niet zoveel, hè? Nou ja, toch wel op cruciale plekken een aantal. Ja. Die toch dat niet zagen. Dat vind ik fascinerend. Ja. Dus er was een... Maar weet je, ja? Als Marcel Keizer niet was gekomen toen bij Jong Ajax... Mm-hmm. Dan was hij misschien wel al lang weg geweest bij Ajax. Want kijk, het buitenland slaapt niet, hè? Nee. Die jongens die spelen allemaal buitenlandse toernooien. Die zijn EK's onder 17, EK's onder 19. Belangstelling genoeg. Ja. Alleen hij ging niet, want hij wilde Ajax 1 halen. Ja. En als Marcel Keizer niet was gekomen... Mm-hmm. Bij Jong Ajax en hem gewoon elke wedstrijd opstelde. Zonder reserves, dat niet alleen, maar het hele elftal om hem heen neerzetten. Dan was hij al eerder weg geweest. En Keizer, toen hij naar Ajax 1 ging, beloofde hem ook gewoon een plek. Ik bedenk net dat ik Nouri wel heb zien voetballen inderdaad hier bij... in de Adlershorst. Tegen Jong Ajax? Ja, Jong Ajax tegen Go Eagles inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou goed. Het is zo jammer dat we nooit achter gaan komen. Ja, weet je, dat hebben heel veel mensen natuurlijk gezegd. Maar we weten niet wat het uiteindelijk zou gaan worden. Ja. Zo zonde. 2 weken voordat hij op de trainingskamp ging... Mm-hmm. Kreeg hij een ongehoord goede aanbieding van Celta. Ja. En toen is hij met Keizer gaan praten. Hij zei, ik moet nu van jou horen... Of ik een fatsoenlijke kans krijg volgend jaar, anders dan ga ik naar Celta. Ja. En die trainer die had hem, die wilde hem ook misschien met Barcelona B. Ja. Ja. Dit gedacht, die gaan we 2 jaar hier klaarstomen en dan kan hij misschien door. Hij wilde hem, toen hij die man bij Barcelona B trainde, wou hij hem ook al hebben. Ja. Dat zegt dus wel iets over hoe andere mensen hem beoordeelden. Ja. Ja. Goed, dan gaan we naar het journaal van 1 uur nog eventjes over praten. Gaat snel, hè? Over het boek. Ja, het gaat altijd snel. Dat zegt eigenlijk iedereen die hier op bezoek komt, dat het zo snel gaat. Ik wil wel een glaasje Meursault nu. Dat ga ik dan, als het journaal wordt voorgelezen, ga ik dat glas voor jou inschenken. Dames en heren, ik zit hier met Henk Spaan. We gaan naar het journaal verder. Als u vragen heeft, dan kan ik die straks voorleggen. Die vraag kan naar eus@bnnvara.nl. Dat is eus@bnnvara.nl. En dan zien we, tenminste, we horen elkaar weer naar het journaal van 1 uur. Tot straks. NPO Radio 1.